töötab vist kuhki. Kaugel ruumid põlevad, mis lõkked. Need on lõkked, mida ööde kumar. Maa võib kui taevas täist rasku. Need on lõkked, kuhu maagi lasku. Kui ta kuulis, see kord hingab jumal.